Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Hazreti İsa Aleyhisselam yılbaşı çılgındı. Yılbaşı çılgınlığı bir felaket insanlık için muhtemelen böyle. Güya peygamberlerin doğduğu geceyi kutluyorlar. Nasıl kutluyorlar? İçki, kumar, fuhuşla kutlayacaklar böyle. Din mi bu yani bu böyle? Önce bakalım inşallah İsa Aleyhisselam kendi nedir? Hazreti İsa Aleyhisselam'ın farklı bir özelliği var. Babasız doğması. Babasız doğdu. Bu tabii insanlara göre olur mu, olmaz mı gibi bir şey yürütülür, fikir, görüş yürütülür. Ama Allah katında her şey kolay tabii. İnsanlar Allah'ın koyduğu kurallar vardır. Fıtri kurallar. Her insan, toplum buna mecburuz bizler böyle. Biri de üreme kanunu kuralı var, üreme. Ama Rabbim Adem Aleyhisselam'ı farklı yarattı. Başka yöntemle Adem Aleyhisselam'ı. Topraktan. Aşama aşama yaratıldı. Hazreti Havva annemiz o daha farklı yaratıldı. Adem Aleyhisselam'ın kabuğu kemiği yaratıldı. O da böyle. Yine kanatlı kuşlar, kanatlı hayvanlar, kuşlar, tavuklar da onlara doğum yapmazlar. Yumurtarlar, yumurtadan yavrusu çıkar. Yani üreme kuralı aynı değil. Yalnız yarasa kuşu o yavrusunu doğurur ve emzirir. Sütü vardı yarasa kuşunda. Balıklar, onların da üremesi farklı. Dişi balıklar denizin derine inerler, yumurta bırakırlar. Erkekler bunu döllerler. Dış dölleme denen bir kuralla. Yalnız balina gibi, yunus balığı gibi balıklar onlar doğururlar. Yani yunus balığı mesela yavrusunu hamile kalır, doğurur ve emzirir onu böyle. Nasıl kucağına mı alıyor? Kucağına alamaz, eli yok. Sütünü fışkırtır böyle. O da ağzını açar, onu öyle besler. Hazreti İsa Aleyhisselam'a gelince annesi Hazreti Meryem 4 büyük kadından birisi. 4 büyük kadın vardır insan tarihinde. Bir Hazreti Meryem validemizdir. Hazreti Meryem Meşid-i Aksa'da büyüdü. Annesinin böyle bir vakfı vardı. Tabii konuyu özetlemeye çalışacağım. Genç kız oldu. Ergenlik çağına erdi. Tabii kızlık, kadınlık hali belirince mescitte duramadığı için, haram olduğu için teyzesinin evine giderdi. Zeki Aleyhisselam'ın eniştesi oluyor böyle. Sonra temizlenince adetinden yıkanı dışarıda bir yere yıkanırdı. Yine mescitte gelirdi. Yine böyle bir zamanda adetten kesilmiş yıkanmak üzere doğu tarafına gidiyor. Meşri Aksa'nın ya da evinin doğu tarafına gidiyor. Bir perde ediniyor. Onu görmesinler diye. Bu perde bez perde midir? Yoksa bir taşın arkasına mı sığındı? Burası bilemiyoruz. Bir engel önüne koydu. Soyundu. Oturup yıkanacak. O anda Rabbim ona Cebrail Aleyhisselam'ı gönderdi. Ruh-i Kudüs'ü gönderdi Mevlam ona. Nasıl geldi? Beşeren seviyya. Fetemessele lehü beşeren seviyya. Fetemessele şekillendi. Melekler her şeyde girerler melekler. Onların kendi asıl suretleri vardır. Öyle görünmezler insanlara. Cebrail Aleyhisselam da beşeren seviyya. İnsan şeklinde ama seviye her tarafı düzgün. Boyu, postu, kaşı, gözü, genç bir delikanlı gibi, sempatik, sevimli, çok güzel bir şekilde, öyle bir şekilde, insan şeklinde Hazreti Meryem'e doğru gelmeye başladı. Hazreti Meryem baktı ki, bir genç delikanlı ona doğru geliyor. Kendini tabii yıkanacak orada. Dedi ki, senden Rahman Allah'a sığınırım. İn kunte tekiyya. Eğer Allah'tan korkarsan, korkan tekva isen, bana yaklaşma, yanıma gelme, Allah'a sığınıyorum, dedi. Cebrail Aleyhisselam gülümsedi. İşte o sığındığın Rabbin Allah beni gönderdi, dedi. Onu elçisiyim ben, melekim, dedi. Orada kim bildi kendisini böyle. Sana, dedi, Rabbimin izniyle bir gulame zekiyya, tertemiz imanı, ahlak, her şeyi temiz bir oğlan çocuk sana hibe etmemişsin, bana Rabbim gönderir buraya. Ben sevap olacağım buna. Hazreti Meryem tabi şaşırdı. Yaşı 13 yaşlarında, birkaç rivayet var. En sahi 13 yaşlarında Meryem Validemiz. Nasıl benim çocuğum olur? Böyle mi yemişsiz ne beşer? Bana belki dokunmadan nikah ile edemedim ben. Ve kötü yolu değilim. Yani iki yolla çocuk olur. Ya evlenmek veya gayrimeşru yol. İkisini ben bulmadığıma göre nasıl benim oğlum olur? Yani böyle şey olabilir mi? Dedi ki Cebrail Aleyhisselam, kale kezalik. Evet, dedin doğru. Olmaz. Olmaz ama Allah'a göre kolay bu böyle bunu. Allah kanı Celle Celaluhu, güç yok. Her şey kadir mutlaktır. Cebrail Aleyhisselam bir nefes verdi, üfürmeye nefes. Tabi melekler içinde hava olmadığı için hava vermedi. Bir kutsal nefesini üfledi. Hazreti Meryem'in yakasından üfleyince hem orada Meryem Validemiz hamile kaldı muhtemelen. O anda hemen böyle hamile kaldı. Yusuf'u örümcek yuva yapar, örümcekler yuva yapar, örümcekler. Örümceğin ağzının altında bir boru vardı. İncecik boru. Tabi demirden, metal değil muhtemelen böyle. Yani etten olan, kastan olan bir borucuk vardı böyle. İçi delik. Oradan bir sıva çıkarırdı böyle. İstediği zaman çıkarır sıvayı böyle. Örümcek. Yuva yapacağı zamanlar oradan çıkarır o sıvıyı. Oradan çıkan sıvı, yani su şeklinde bir madde hava ile temas ettiği anda sertleşir, ipe gibi tel olur mu diye böyle. Yuvası örer böylece. Koza böceği aynı şekilde öyle yaparak kozasını. Demek ki onlardan çıkan bir sıvı, su yani. Bir sıvı hava ile temas ettiği anda sertleşiyor, ince tel ipe dönüşüyor böyle. Bir hayvandan bu meydana geliyor. Görünen bir şey böyle. Demek ki Cebrail'se nefesi de belki havalı temal edince Mevlam tavrını biliyor. Ve Hazreti Meryem Validem içine bütün içine sindi bu. Bütün duygularını duydu bunu. O anda hamile kaldı. O anda anlamadı hamile kaldığını. Yalnız bir hal oldu kendisine. Yine meşahsaya gitti. Baktı ki hamile olduğunu anladı. Anladı ama genç bir kız. Hem de Sıddıka. Kur'an'a geçiyor. Bismillah. Ümmü Sıddıka Mevla buyuruyor. Annesi İsa'nın Sıddıka Mevla buyuruyor. Böyle bir kadın böyle. Kız yani böyle. Hep ibadete meşgul Meşid-i Aksa'da. Özel onun oda yaptığı Zekâ Aleyhisselam. Orada ibadeti meşgul. Yani evliyaların en üst makamında. Öyle bir makamda. Açık bir keramet sahibi. Zekâ Aleyhisselam onu iyice getirirdi. Kapı kilitlenirdi. Anlatı Zekâ Aleyhisselam da böyle. Zekâ Aleyhisselam bir gün gene geliyor, ona bir şey getiriyor. Baktı ki Hazreti Meryem'in yanında mevsim dışı taze meyveler. Mesela kışsa taze salkım üzüm kopmuş yeni bağdan. Taze incirler, meyveler yeni kopmuş ama rengi, görünüm her şeye başka. Sonra diyor ki Aleyhisselam, ya Meryem ennaliki haza. Bunlar nereden gelir sana? Rab gönderir bunları böyle. Yani böyle bir keramet sahibi, işte bir kız o durumda hamile kalınca şoka girdi. Psikolojik açısından çok sarsıldı. Neden? Ne cevap verecek insanlara? Ne diyecek insanlara şimdi böyle? Derken doğum sancıları hafif başlayınca çıktı Meşid-i Aksa'dan uzak yere doğru gitti. Nereye gitti? Beytüllahım kasabası var. 10 kilometre Kudüs'e, güneyinde Kudüs'ün. O zaman o kasaba çok tenahsız bir kasabaydı. Beytüllahım kasabası 10 kilometre. Hazreti Meryem kız çıktı kış mevsimmiş de. Orada biraz soğuk olur Kudüs'e de. Çıktı oradan. Neredeyse bilmiyor evvelde. Tabi kader onu Mevlam yönlendiriyor. Her şeye takdir olmuş bu şekilde. Beytüllah'a geldi. Etraf boş. Kış mevsimi. Bir hurma ağacı gördü. Kurumuş hurma ağacı. Kışın zaten kurur. Ama o ağaç artık tamamen kökü kurumuş ağacın böyle. Öyle bir ağaç gördü. Derler ya, dene düşün yılan sarılır diye. Sanki o da bir can yoldaşı gibi o hurma ağacına gitti. Ona yaslandı. Ona bir sarıldı orada. Ve şöyle dedi. Keşke daha önce ölseydim de bu başıma gelmeden önce unutup gitseydim dedi. Yani başıma bunlar gelmeseydi. Yani çılgın gibi oldu. Şoka girdi. Şimdi ne cevap verecek? Derken İsa Aleyhisselam'ı doğurdu muhterim orada böyle. Tabi Rabbim kolaylık verdi kendisine. Doğurdu. Fakat bitkin bir halde. Bir şey yememiş de, acıkmış da, susamış da kendisi. Bitkin bir halde. Altından bir ses geldi. Ya İsa Aleyhisselam ya Cebrail Aleyhisselam. Ya Meryem, sakın hüzün duyma. Hurma ağacının dalını salla kenara doğru. Dalını salla kenara doğru. Üzerine düşer rüteben ceniyya. Rüteben ceni. Rüteb hurmanın kurusuna temir denir. Temir kurusuna. Taze hurmaya da rüteb denir. Yani taze hurma ceniyya'da dağılmış değil de toplu hallerine düşer. Anlamına gelir böylece. Şimdi burada bir mesele önümüze çıkıyor kader açısından. Demek ki kulun elinden geleni yapması gerekiyor. Hazreti Meryem, genç kız, yeni doğum yapmış, ilk doğum, yeni doğum yapmış tek başına orada. Ağacı çıkamaz, hurmayı toplayamaz, o gücü yok. Bitkin bir hal orada. Eline ne gelir? Ancak oturduğu yerden bir dalın bir silkeleme önüne gelir böyle bak. Onlar onu buyurdu ama o dönemde. Hüzzeyle iki yüzün nehle. Hüzzeyle iki. Hurma dalını kendine doğru silkti. Kendine böyle. İle iki kendine böyle. Onu sarsınca, silkince hurma, taze hurma o mübarek ağaç bir anda yeşerdi. Hurma verdi. Hurmalar oldu. Taze hurma öne düştü böyle. Altına Rabbim bir su verdi ona böyle. Küçük bir ırmakçık veya derecik şeklinde böyle. Fakat hayat suyu böyle. Tertemiz, şeffaf bir su verdi. Fekülü ve şebi ve karı ayna dedi o melek ona. Cevabı Aleyhisselam'da. Hurmaları ye. Bu suyu iç, temizlen. Gözün aydın olursa üzülme sakın. Dedi kendisine. Hurmaları yedi. Suyu da içince kendine geldi, rahatladı. Ve dedi ki ona yine o seslenen Cebrail Aleyhisselam veya İsa Aleyhisselam bebek yani çocuk eğer yolda birini görürsen onlara işaret de ki ben oruçluyum bugün de, susma orucu. Zekir Aleyhisselam'ın şiratında susma orucu vardı, bizde yok o. kısmı orucu vardı. Yani yemek yemesi serbestti, su içmesi serbestti, konuşamaz, orucu boyu konuşsa böyle şey. Su orucu vardı. İçer dediler, su orucu vardı zaten bu şekilde. Tabii kendisi orada bir suda bir temizlendi, yavrusunu temizledi, aldı onu kucağına, geliyor artık, geliyor. Gördüler şimdi bunu yakınları, ya Meryem ne bu? Senden böyle bir şey beklemezdik. Senin baban, annen iyi insanlar da bunlar böyle. Hazreti İmran'ın kızı. Feşat İley. İşaret çocuğu. Buna sorun. Oruçluyum ben. İşareti. Feşat İley. Çocuğun işareti parmağında. Buna sorun. Dediler ya çocuk nasıl konuştuk biz. Yeni doğan bir çocuk. Hemen İsa'dan konuştu. İnni Abdullah. Ben Allah'ın kuluyum. De bak böyle. Bak, önce ne dedi? İnni Abdullah. Allah'ın kuluyum. Kul. Çünkü Hristiyan sapıtlar bunun yüzünden böyle muhtemelen. Sapıtlar. Sonra tabii Yahudi ırkı çok gaddar böyle acımasız bir ırktır Yahudi ırkı. Böyle. Yahudiler. İnanmadılar. İsa Aleyhisselam beşikteki çocuk yani kunak çocuk konuştuğu halde bu mucizeyi gördükleri halde İnanmadılar. Hazreti Meryem'e iftira ettiler bunlar. Dediler böyle çocuk doğmaz. Böyle bir şey olamaz dediler. Yani sanki haşa Allah Celle Celaluhu üreme karnına Allah sanki bağımlı sanki Allah haşa. Yaratamaz sanki başka türlü, başka yöntemle. Seneler muhakkak bir ilişkide bulundun. Sen dediler haşa bir fahişesin dediler. Bu dediler böyle de zina. Öldürmeye kalktılar bunları Yahudiler. Hazreti Meryem çocuğunu aldı, Mısır'a falan karşı şu derken çok zahmet çekti derler. Hala Yahudiler Mısır'a inanmıyorlar peygamber olduğuna derler. Hala inanmazlar. Yani haşa onu diyorlar veledi zina. Yani gari meşru doğdu diye inanmazlar. Hazreti İsa Aleyhisselam'a 30 yaşında peygamberlik verildi. 30 yaşında. Peygamberlik verildi ama Kuruse'yle döndü. Önce Nasura şehrine gitti, oradan Kuruse'yle geldi. Peygamberlik verildi. İsa Aleyhisselam'ın bir özelliği de züht. Hiç dünya ilgisi yok, dünya. Bir tek şeyi, eşyası yok kendisi böyle. Nerede akşam, orada sabah. Öyle hayatı vardı. Suda, denizde tabii yürürdü. Batmaz kendisi. Peygamberlik verildi. Fakat Yahudilerin şiddetli baskısı var. Öldürmek için uğraşıyorlar Yahudiler. Bunun için çok gizli gizli çalıştı. Görevini, tebliğ görevini hani gizli yaptı böyle. Evlerde, dışarıda, orada burada çok gizli yaptı görevini. Ve 3 yıl ancak peygamberlik yaptı. 3 yıl. 30 yaşında yüksüne kaldırıldı. Bu 3 yıl içerisinde İsa Aleyhisselam'a İncil verebiliyorsunuz. 4 bir kitap vardır. Biri İncil'dir. O hak İncil ki Mevla bunu indirdi İsa Aleyhisselam'a. Yalnız eski dönemdeki kitaplar Zebur, Tevrat, İncil bunlar ezberlenmezdi. Ancak bunları peygamber ezberebilirdi. Bir de peygamber yakın olanlar tek az kişiler ezberledi bunları böyle. Yani ezberlenemezdi bunlar böyle. Ezberlemek bu Kur'an'a has bir şey Kur'an-ı Kerim böyle. Kur'an son ilahi kitabı olduğu için unutulmaması için Mevlam bu yeteri insana verdi böyle. Hazreti İsa Aleyhisselam'a inanan 12'ler vardı. Bunlara deniyor havariyun, havariler deniyor böyle. 12'ler. Biri de inat etti sonunda 11'e kaldı bunlar. Bu havariler İsa Aleyhisselam'dan bazı ayetleri bellediler. Ama tamamı değil tabi böyle. Sonra az sayınsa iman etti kendisine. Az sayıda. İsa Aleyhisselam ölmeden o zaman Kudüs Roma İmparatorluğu'nun egemenliği altındaydı böyle. Kudüs valisi Yahudi'ydi. fakat Roma devletine bağlıydı. O zaman Roma devletinin bir kanun kuralı vardı. Tabii geniş bir Roma İmparatorluğu. Akdeniz onların bir gölü gibiydi. Romalıların bir kuralı vardı. İşgal edilen bir yerde eğer biri Roma'ya karşı isyan etmeye, baş kaldırmaya kalkarsa onu çarmıha gererdiler. Romalılar, çarmık. Çarmık dedikleri bir dikey bir odun. Üzerinde T şeklinde böyle bir yatay bir yine ağaç böyle böyle şey. Ayakta iki elini iki tarafına çivilerlerdi böyle. Orada ölüme bırakılırdı. Aç susuz böyle. Hem öldürmezdi böyle böyle. İki eli çivili, iki ağaca yatay olarak bir dik vardı. Yukarıda. Orada ölüm tek edilirdi. Yahudiler Hazreti İsa Aleyhisselam'ı da öldürmek istiyorlar. Hazreti onların eline bir fırsat geçti. Yani Roma kanunu gereği bunu ihbar ettiler Roma kulisindeki valiye. İnsanlar isteyen teşekkür ederdi Roma'ya karşı. Bunun üzerine bunda Şam'a gelmek karar verildi ama yeri bilinmiyor. İşte bir gece İsa Aleyhisselam 12'lerden havarilerle sohbet ederken o haber verdi. İçinizden biri az bir para karşılığında beni satacak bir muhteremler. Gerçekten işçilerinden birisi adı Yahud olan kişi bu fikrini bozdu. Yani İsa Aleyhisselam bir peygamberin bir sahabesi iken böyle. En yakını iken böyle. Sırdaşı iken gerçekten üst bir makamdayken yani evliyaların üst makamındayken insanında hepsinde 11'i de böyle. 12'si böyleler. İnsan düşebiliyor bakın böyle. Bir anda alacağı vaat edilen bir para alması için ödülü. Ona bir anda o para tatlı geldi, süslendi para kendisine. Ondan gizlice kaçtı, şikayet etti. Yerini biliyorum ben dedi. Askerler oraya geldiler. İsa Aleyhisselam'ı tutmaya. O anda Mevlam o Yahuda'yı İsa'nın şekline dönüştü bakın derler. Yahudi efendi. Ve Mevlam anda İsa Aleyhisselam'ı göğe aldı. Ben, diri olarak aldı böylece. Askerler tabii baktılar. Yahuda ama İsa Aleyhisselam'ın şekline döndü. Yüzü döndü. Onu tuttular. Yok ben işte Yahudi'm bu derken dinemediler. Bunu götürüp çağırma geldi. Aslay kendisine böyle. Aslay kendisini. Ama sonradan baktılar ki bu İsa ise Yahuda nerede? Yahuda ise İsa nerede? Bir de yüzü benziyor İsa ise ama bedene benzemiyor ama çelişki düşürler. Fakat sonunda sonradan tabii Hristiyanlar ne yaptılar gene? İsa'nın çağırma girildiğine karar verdiler kendilerine böyle. Tabi kitap yok bundan kitaplar bu tabi. Bunu karar verdiler. Şam'a girilip öldürüldüğüne, üç gün sonra dirilip göğe çıkarıldığına inandılar. Hristiyanlar da İsa Aleyhisselam dolayısıyla şirke, küfre gittiler. Hak dinine saptılar. Üç inancı ayrılar, üç ayrılar böyle. Bir kısmı İsa Aleyhisselam Allah'ın oğlu dediler o. Allah'ın oğlu dediler. Haşa. Allah yaratır mı? Melek bile edilmez böyle. Benim bir oğlu olmaz. Melek bile böyle. Bir kısmı da haşa o Allah o dediler. İslam Allah o dediler. Tanrılar yani dediler. Bir bölü de teşhis, üçleme. Baba, oğul, kutsal ruh diye. Üçe bölümler bunlar. İsa Aleyhisselam zamanında tabi İncil ezberlenmedi, ezberlenmiyordu. Fakat yazılmadı da. Yazılamadı. Kısa dönemde çok gizli çalışma olduğu için yazılamadı da. İsa Aleyhisselam'dan sonra 11 havari bağladılar. Antakya, Erzurum, Roma'ya dağıldılar bunlar. Ve bunlar her biri çalıştılar gerçekten. Fakat İncil yazacak kişi yok işlerinde. Yani tamamen kimse bilmiyor. Dağıldı bunlar da. Bu havariler tabii İsa Aleyhisselam'dan bahsettiler. İncil'e ayet okudular. Kendi tanık oldukları olayları anlattılar. Görüş anlattılar. Sonradan gelenler bunları karıştırdılar. Efsaneye dönüştü bu. Yani peri masalına dönüştü. Derler, hayal gerçekten daha tatlı derler insanlar böyle. Bu gibi şeye daldılar. Eline kamışı alan, o zaman tabi kalem yok, kamış ucu unutulurdu. Bir sulu boyaya batırılıp dereye yazılırdı böyle. O dönemde yazı bilenler, eline kamış alanlar, bir genelde ceylan derisine kurtulmuş deri yazarlardı. İncil diye yazlar böyle. Duyduğunu, dinlediklerini, herkese tabi dinlemesi ayrı, anlamı yeteneği ayrı, farklı bunlar. Kendi görüşlerini kattılar bunlara. Çok İncil meydana çıkınca adında. Yüzleri geçti İncil'ler. Ve dinleri Hristiyanlığı gerçekten saptı, hurafeye, efsaneye dönüştü böyle. Sonra zamanla o erinceye dönüştü böyle. Tabii halk dinine sapınca, bir şey veremeyince ve yine zamanla müziğe dönüştü, müzik. Yani kilise müziği de. Bugünkü Batı müziğinin doğuşu temeli de kilise müziğidir muhtemelen. Batı müziğinin de böyle. Kilise müziğidir. Zaten hangi bir dinin bozulsa, hak o müziğini kaybetse veyahut da sabık sistemlerde mutlaka müzik vardır. Müzik muhtemelen. Müzik. Müzik giren bir din, o din Allah korusun, batmaya gider muhtemelen. Ne yazık ki İslam dinine de müzik sokulu muhterem İslam dinine böyle. İlahiler, ezgiler, kasteler, müziklerle böyle. Müzik böyle. Yani saz, caz takımı ne varsa böyle, barda, pavyonlarda, gazinolarda aynı takımda, aynı çalgı aletleriyle. Halbuki bilhassa çalgı aletiyle Allah ismini söylemek bile insanın den çıkarı bak muhtemelen böyle. Yani küfür diye ama kitaplar bunlar böyle böyle. Haşa böyle sarabat-ı şerife, Allahümme salli diye böyle müzikle böyle. Lebbeyk müzikle, Allah'ın ismi müzikle. Bu bir sapıklık muhtemelen böyle. Ne yazık ki İslamcı radyolarda, onlar da hem dinleyici böyle istiyor diye ne yapıyorlar? Hem büyük ilahiler. İlahiler. İşte Hristiyanlık böyle oldu. Papazlar ne oldu? Orkestra şefi oldu böylece. Şimdi Hristiyanlık tamamen dönüştü. Bilhassa Konstantin'den sonra. Ben nokta diyorum. Tamamlama B kelimesini. Konstantin. Bu Roma'nın imparatoru. Çok güçlü imparator Roma'nın. Bu Hristiyanlığı kabul etti bu da. Kabul etti ama Hristiyanlığı bir şey kalmamıştı böyle. İncil diye bir takım kitaplar. Önüne gelen benim kitabım Hak diye kargaşa vardı. Tartışmalar vardı. Bu İzmir'de bir konsül topladı papazları. Bunların birini de seçin, tek İncil olsun. Birini karar verin, bu hak diye karar verin kendi kendinize. Yani karanlıkta bir taş atmaya benziyor. Tam onu çekmeye benziyor. Toplanan tabi papazlar, her biri kendi İncil diye eline yine geçmişse deri yazılmazlı bir şeyler, tabi onu hak biliyor böyle. Anlaşamadılar. Sonra dört tanesi, Matta, Yuhanna, Markus, Luka. Denen yazarlar. Bundan yazdığı dört kitabı bunları dördünü kabul ettiler. Yani tek anlaşamadılar. Bu dördünü bunlara kabul ettiler bunlar. Karar verdiler. Konstantin ağırlı oldu burada. Yani Matta'ya göre İncil. Luka'ya göre İncil. Yuhanna'ya göre İncil. Markus'a göre İncil diye böyle. Bunlarla birbirine çelişkili ama böyle. Biri bir olay başka bir aşağılıyor böylece. İçinde tek Allah kelamı yok. İnsanın hayatından bazı örnekler ama bu da kulaktan duyma. Asıldan sonra böyle kulaktan duyma. Hikayeler, masallar, şunlar bunlar, peri masalları, havarileri, gezintileri çok yani gerçekten böyle Yani bugünkü Avrupa'ya bakarak insan buna şaşıyor yani böyle. Nasıl bunlar İncil'de şey yapıyorlar, kutsal kitapta diyorlar bunlara. Bir de Noah yurtusu kondu. Hep bunlar Konstantin'den sonra. Konstantin 313 yılında Hristiyan oldu. 313 yılında aşağı yukarı 280 sene sonra İsa Aleyhisselam Müslüman Hristiyan oldu. Yani 350 yılından sonra Hristiyan tamamen değişti. Noel yortusu derler. Aralık 24'ünün akşamı başlayan bir hafta süren Noel yortusu. Noel doğum demektir. Yortu bayram demektir böyle. Yani doğum bayram anlamında. Onlar için yortuları şu an devam ediyor işte. 24'ünde başlıyor. Yarın başlıyor, akşam başlıyor. Noel yortusu. Fakat güya peygamberlere doğmuş. Ya peygamberi doğmuş, ne yapıyorlar? Tamamen din dışı, ahlak dışı, insan dışı hareketler yapıyorlar. Bir de Noel Baba denen bir efsane var. Noel Baba dedikleri, adı var ama aslı yok. Mezarı yok böyle, kimliği yok böyle. İsim var, cismi yok derler, bir şey vardır Arapçada. İsim var, cismi yok. Noel Baba, güya efsaneye göre, yani o zamanki Hristiyan efsanesine göre, tabi bu Noel Baba konusu gerçek İncil olmadığı gibi bugün İncil yok bunun böyle. Yani dört İncil yok bunun adı böyle, geçmiş böyle. Ondan sonra bu çıktığı için bu konu, güya bir kişi, adı Aya Nikola, anında birisi, Antalya yöresinde yaşamış güya. İşte bacıdan girermiş, çocuklara hediye verirmiş, kırmızı beyazlı bir şey giyermiş, tombul bir şey mi vermiş, şu şekilde böylece, mişmiş. Veren var mı? Yok. Mezarı var mı? Yok. Fakat ne oluyor şimdi bu? Evvela Almanya'da bu Noel Baba başladı. Protestanlar evvel başladı bunu böyle. Onu benimsediler. Orada Hollanda falan geldi, Amerika'ya geldi derken Katolik'te böyle karşı ama. Mesela İngilizler bunu kurtarmazlar, Noel Baba'yı derler. Yani Hristiyanlık tamamen Allah'ın dininden çıktı, hak dininden çıktı, kitaptan çıktı. Bugünkü İncil'lerde bile olmayan efsaneler, yani peri masalları böyle. Bu peri masalı gibi böyle, bir şeyler böyle. Bunlara sarıldılar böyle. Gerçek olmadığı için böyle. Olmadığı için Noel Baba diye tabi bunu süslemeler. Sonra haç taşıma, haç. Güya İsa Aleyhisselam haça girilmiş. Haç anlattığım gibi önce dikey bir odun, sonra T şeklinde bir yatay bir şey var böylece. Güya İsa Aleyhisselam haça girilmiş, orada ölmüş diye ne yapıyorlar? Haçı kutsallaştırıyorlar. Mübarek insanlar ya. Senin peygamberin haşa orada öldürülmüşse sonra kırsana, sonra yere atıp kırsana sen onu böyle. Yakalan takma, mezarı başına koyma. Ne kadar Hristiyan mezarı varsa mezarın başında haç vardır muhtemelen böyle böyle. Üzerine taşıma, haç taşıma muhtemelen böyle. Hep sonradan çıkan şey bunlar böyle. Bir de haç çıkarma derler. İbadet, haç çıkarma onlar. İbadet onlar, haç çıkarma böyle. Elini göstermeyeceğim, onlara benzemek için. Ne yaparlar? Bir elini önce alnına, sonra göğsüne, sol omuzuna, sağ omuzuna koyarlar. Bunu yaparken de babanın, oğlun, kuzu, burnunun adına derler ben muhtemelen. Bunun ibadet böylece. İki Hristiyan bireye geldim böyle, onların şeylerine hemen haç çıkarırlar. Haç çıkarırlar böyle. Hemen bir eli önce alnına, sonra göğsüne, sol omuzuna, sağ omuzuna koyar. Bunu yaparken de babanın, oğlun, yani haşa bu Allah diyor böyle. Oğlu İsa Aleyhisselam, kutsal ruh adına değer, bunu yapar, haç yıkanma böyle. Peki nerede var mı? Kitapta var mı? Yok muhtemelen. İncil yok bundan bu şekilde. Yani bu kadar saçmalıklar böyle. Bir de yılbaşı denen. Yani ocağın sonunu, aralığın sonunu ocağa bağlayan gece. Yılbaşı gecesi diye. Bu da çok sorular çıkan mesele böyle bu. Çok sorular çıkan bir şey böylece. Önceleri işte ilah söylemişler, şu bu derken ama sonra tabii ne oldu? Tam artık o köyden çıktı muhtemelen böyle. Her türlü pislikler, ahlaksızlıklar, içkisi, kumarı, ahlaksızlığı, fuhuşu, israflar, artık akla gelen gelmeyen şeyler böyle. Festivaller ne oluyor bunda? Yılbaşı gecelerinde. Ya peygamber doğmuş. Onu güya kutluyorlar böyle. Pisliklerle, ahlaksızlıklar bu şekilde böylece. Velham buyuruyor, Vezilti Hazreti dinleyim, lehim ve lehben. Velham buyuruyor, Enam 70'te, Habibim Muhammed'im, onları sen bana bırak. Dinlenin, oyun enerji yapanları bana bırak Velham buyuruyor böyle. Onun işi bitti artık bunların böyle. Hak ne ilgilerek kalmadı. Diyor ya mesela, üç hak din, İbrahim'in din, tamamen sapılık muhtemelen böyle. Hak dinine bir şey kalmadı ki böyle. Sapıldı ki böyle, tamam, şirk Allah'a koştular böyle. Haşa, üç ilah diyorlar böyle. Allah'ın oğlu diyorlar, Allah diyorlar İsa Aleyhisselam'a. Bunun hak diye bir şey kalmadı mı? Kalmadı böyle şey. Şimdi gelelim bunun ülkemize yansımasına. İslam aleminde asıl saadetten beri kullanılan takvim hicri takvimdir. İslam'ın takvimi hicri takvimdir muhtemelen böyle. Miladı değildir böyle. Peki bu Hristiyanlık kültürü, yani Hristiyanlık inancı, önce Osmanlı nasıl girdi Osmanlı'ya? 18. yüzyılda Batı'da birdenbire teknoloji gelişmeye başladı. Birdenbire teknolojide Osmanlı ileri geçti biraz bunlar. Osmanlı Devleti çok büyük bir dev güç amanda böyle. Bütün Arabistan, Orta Doğu, Yemen, Mısır, Fizan böyle, her taraf böyle Osmanlı'nın. Osmanlı işini yıkmak için İngiltere'ye bir loca kuruldu, İskoçya'da kuruldu. Avrupa'ya giden diplomatları yoldan çıkarmak için misyoner çalışma başladılar. Bir paşa vardır, Osmanlı paşası, Mustafa Reşit Paşa diye. Mustafa Reşit Paşa. Uzun süre Paris'te, Londra'da eş olarak bulundu. Uzun süre bulundu böyle. Bunu baklar ki Hristiyanlar, Müslümanlar baklar ki, diplomata baklar ki bu Mustafa Reşit Paşa onların oyuna geçecek bir adam. O tip bir kişi böyle. Bunu davet eder toplantılarına. Tabii kadına kıza yarış çıplak. Oturuyorlar, görüşüyorlar, şunlar bunlar derken bu Reşit Paşa da zavallı, önce namazdan koptu, İslam'dan artık imanı zayıfladı, derken Batı hayrına oldu. Yani Hristiyanlık hayrına oldu içinde ve Masonluğa girdi orada Avrupa'da. Masonluğa böyle. Masonluk, yağda yan kuruluş Yahudilerin böyle. Masonluğa girdi ve Hristiyanlığı benimse, Hristiyan tam olmadı, Hristiyan hayrına, Batı hayrına oldu kendisi böyle. Bunu bilhassa İngilizler ellerince bu şekilde bunun lehinde İstanbul'da yani payitaht başşehirde başladılar, propaganda başladılar. İşte Reşit Paşa şöyle kötülü, böyle kötülü, şöyle giderken böyle onu gözü büyüttüler önce. Sonra bu Türkiye'ye dönünce İngiliz elçisinin, İngilizlerin, Fransızların böyle desteğiyle biraz da baskısıyla padişah üzerinde bu sadrazam oldu. Sadr-ı azam. Yani baş vezir, başbakan anlamına geliyor. O makama getirildi. Bu sadrazam olunca ne yaptı? Topkapı Sarayı Gülhane Bakan kısmında bir ferman okudu orada. Yazı böyle. Beş maddenin oluşuyor. A, B fıkraları var bu beş maddenin. Orada bir ferman okudu. Adı Tanzimat Fermanı. Yani nizama sokmay. Yeni bir değişiklik yapma Osmanlı'da diye. Bakın muhteremler, bunu okuyacağı orada günün saati belirli. Devletin üst düzey memurları geldiler. Halk toplandı. Ne kadar elçi varsa Hristiyan hepsi gelir oraya. Elçiler. Ve İngiliz prensi özel Londra'dan sonra onun için geldi. Okunur zamanlara geldi. Otururlar. Tabi alkışlarlar bunlar Reşit Paşa'yı. Bu Tanzimat fermanından sonra artık Avrupa'da yol açıldı Türkiye'de Osmanlı'da. Önce okullar açtılar. Yani güya yetiştirecekler bedava, para almayacaklar. Teknoloji olarak yetiştirmek için okullar açıldı. Ve Mason lojları kuruldu Türkiye'de Osmanlı'da. En büyüğü Selanet'e kuruldu. Selanet en büyüğü kuruldu böyle. İşte orada gelen ordu, o indirdi Abdülhamid'i tahta indirdi orada. Mason lojları kuruldu. Bu okullarda bunlara Hristiyanlık aşılandı böyle. Hangi öğrenci eğer Hristiyan yatkın değilse onu çıkarır okuldan. Yeteneksiz, başarısız diye. Onlar temizlediler. İşlerine gelin dışları bunlara böyle. Bu okuldan çıkanlar, Mason lojasından çıkanlar devletin üst kademesine görev aldı. Hepsi bir hepsi görev aldı üst kademesinde. Ve Hristiyanlığı böyle sinsice yayılmaya başladı. Cumhuriyet dönemine gelince muhteremler 26 Aralık 1925 yılında yani 2 yıl sonra Cumhuriyet kurulmasından sonra böyle batılılaşma adı altında batılılaşma yani Hristiyanlaşma denmiyor da batılılaşma adı altında takvimde tarih mebdeyi değiştirmek hakkında kanun çıkarıldı. Takvimde tarih mebdeyi, tarih başlangıcının değişimi hakkında kanun çıkarıldı böyle. Ve Hicri takvimi kaldırıldı, yasaklan kaldırıldı. Yerine Hristiyan takvimi kabul edildi. 1 Ocak yılbaşı olmak üzere kabul edildi. Peki ne oldu muhteremler? İşte Hristiyanlaşma, Batılaşma hızlandı. Yılbaşı kutlaması adı altında. Devlet radyosu. O zaman televizyon yoktu. İstanbul, Ankara radyo vardı yalnız böyle. Yayın yapan. Devlet radyosu hafta önce, günden önce hep yılbaşı ile ilgili. O günkü gazeteler. Ve devlet kurumları harıları çalışırlar. Bu yılbaşını halka mal etmek için milli piyango tertip edildi, kumarlar, şunlar, yılbaşı gece kutlamaları, balolar ve ne kadar üst düzey memur varsa bunlara baskı yapıldı eşine buraya gelmesi için. Eşine al gelmesi için böyle. Nice dindar o memur kadınları dansa meşhur edildi orada. Erkeğe sarılıp dansmış yabancı erkekler hafta. Ben tabii çocuktum muhtemelen ilk zamanlar, iyi hatırlıyorum. O zaman radyonuz kahveli radyo vardır. Radyo kahveleri de vardı. Evde yoktu böyle. Milli piyango çekim yapılırdı. Artık radyo bunu heyecanlı veriyor böyle. Halk bütün dodalar şeylere biat alınanlar. İşte şu numara, bu numara en sona bir yükselmeyi söyler. Şunlar bunlar. Sonra canlı yayın yapardı. Görüntü yok tabii. Ses diyorlar böyle işte gazinolardan. Oradan buradan şarkılar, markalar, şunları, bunları artık bazen bir perişanlık böyle. Yani Türkiye'yi bir ülkede, yani Türkiye'de oldu bu derler. Türkiye bir yerde. Yunanistan'a geçti, Avrupa'ya geçti muhtemelen. Allah korusun böyle. Yani bir baskıyla, zorlamayla böyle. Zorlamayla. Tabi yılbaşı gecelerinde ne yaptı bunlar? Ormanlarda katliam, ağaç katliamı yapıldı. Peki ne yaptı çevreciler? O zaman sısmıyor, bir şey yok tabii çevreciler muhtemelen ya. Yürüyüş yapmadı çevreciler muhtemelenler. Ormanlarda ağaç katliamı, hem de genç körpe fidanlar söküldü kökten. Kökten böyle söküldü. Ne o çam yapmanı dökmediği için sanki ölümsüzlük simgesiymiş Hristiyanlara gel bak. Onlara ölümsüzlük, ölmeyecek yani onluk olunca. Sonra kurbana karşı onlar, kurbana karşı onlar ne yaptılar? Hindi. O hindi yenecek o gece. Hindi yenecek bu tarafta. Nasıl yenecek? Mezede. İçkiyle beraber hindi o gece yenecek. Ve bu aynı uygulandı Türkiye'de. Uygulandı. İçki, alkol artık su gibi böyle. Yani o dönemde halk çok fakirdi Türkiye'de böyle. Yani muazzam fakirlik vardı böyle. Ayakkabı yoktu, çarık var insanda böyle. Yol yok, karanlık geceler böyle. Kimse yolu belgesini veremiyor. Hapse giriyor kişi 6 lira için. Öyle bir dönemde devlet kasasından su gibi alkoller bedava. Sırf bana teşvik alışılması için böyle. Başta milli piyango olmak üzere kumar, her türlü kumar teşvik edildi böyle. İçki serbest, sarhoşlar serbest, her şey serbest bu şekilde. Danslar, cazlar, şunlar, bunlar, fuhuş derken ahlaki çöküntü, ilaç sarsılığı yerinden böyle bir nesil mahvedilir muhtemelen böyle. Bunların ötesinde İslam bir konuda efendim işte hakkında ayet var mı derler, hadis var mı hakkında diyenler ne olurlar? Peri masalı efsanesi olan Noel Baba'ya sarılırlar. Müslümanlar. Dükkan vitrinleri, salonlar, okullar güya kırmızı şeyle, şişman işi şu bu şekilde böylece Noel Baba süslendi böyle. Yani Hristiyanlık aslında yok muhtemelen. Yani çok Hristiyanlık ülkesi bunu kabullenmiyorlar. Buna peri masal diyorlar, bunu kabullenmiyorlar. Efsane diyorlar buna. Böyleyken daha o dönemde başladı böyle. Tabii her yıl fazlasıyla artarak gidiyor muhtemelen böyle. Hicri İslam yılı ya da Peygamberimizin Aleyhisselam'ın doğum gelişi bilmiyor. Yani bir çocuğa sorsak, bırak çocuğu da cami cemaatine birini sorsak, ne zaman Peygamber'in doğum gelirse diye bilemezler muhtemelen beraber. Bunu bilemezlerken Hristiyan yılbaşısı bakın görüyoruz muhtemelen böyle. Basını da, boyalı basını da, televizyonları, şunları, bunları hele esnaf, zavallı esnaf muhtemelen. O vitrinler böyle put yani bunlar böyle. Put bunlar böyle. Bunları şey yapmak, Hristiyanlaştırma. İslam'a göre bu miladi yıllarda kutsal gün gücü yoktur muhtemelen. Ocak, Şubat ne olsa olsun böyle. İslam'a göre kutsal günler, kutsal aylar, geceler Hicri Kamer'i aylardadır böyle. Recep ayı, Şaban ayı, Ramazan ayı, Muharrem ayı gibi böyle. Rebi'lev ayı gibi nedir bunlar? İslam'da bunlar kutsal mübarek aylardır bunlar böyle. Fakat İslam'da bu miladi aylarda kutsal ay yoktur, kutsal gece yoktur bunlara böyle. Yine Türkiye'de 20 Nisan diye bir şey çıkarıldı. 20 Nisan diye. 28 Şubat'ın ürünü bu. Dayatması bu böyle. Peygamberimizin doğum günlerini değiştirmek için. Yani Hristiyanlığı takvime dönüştürmek için bunu böyle. Kaşçı olarak böyle yapılan Peygamber doğumu 12 Rebi olduğu halde 20 Nisan kutlama haftası diye böyle. 20 Nisan bakın. Hristiyan takvimine göre. Hristiyanlaşmanın bir bu da kolu böylece böyle. Ne yazık ki bu kadar bilinçli bir millet muhteremler. Mesela bir gün bir Hristiyan bugün dünya Hristiyan coğrafyasında biri bir fikir alsın Peygamber Hatim Muhammed'in doğumu devletten kimse dinlemez öyle böyle. Yakası yıkılır muhterem böyle. Yani zavallı bizler Müslümanlar İslam ülkesinde biraz da diğerler camiası böyle. İlk zamanlar bunun için koşuştular bunun için böyle böyle. Yani parası da mevlüt okumayanlar Peygamber doğum gecesinin Rebi'lev ayında bir araya geldiler artık ilahiler, kutsallar, şunlar, bunlar böyle. Muhtemelen bu da neye girer böyle? Bu eğlenceye girer böyle tabii. Zamanla bu dışarıda kutlanmaya başlanır. Parklara şurada, burada cazlı mazlı ilahiler söylerler, mevlüt okuturlar derken böyle kızlar çıkarırlar. Allah Hristiyanlaşan bir kolu bundan bunlar. 20 Nisan'da kutlama haftası da böyle. Şimdi bir de şeye bakalım. Mülteka Şehri Damat vardır. Yani fıkıh kitaplarından, temel kitaplarından biri bu. Mülteka kitabı. Onun şiiri vardır damat diye. Onda mürted bölümünde elfaz-ı küfür diye bir bölüm var, uzun bölüm var. Elfaz-ı küfür diye. Oradan birkaç cümle aldım orada muhteremler. Şöyle buyuruyor. Yekfürü bihurucihi ilâ nîrüzü mecusi. Bu kitabın tabi yazıldığı dönemde yılbaşı da bir felaket bela olmadığı için o zaman ne vardı? Nevruz günü vardı. Nevruz. Nevruz nev yine ruz günü demektir Farsça. Yani eski İran'dan kalma böyle. Eski İran'lar mecusiydi. Ateş perestti bunlar böyle. Ateş perestti. Bundan Mart'ı 21. günü yani ilkbaharın başlığını derleten o gün bunların bayramıydı. Cemşid'in tahtı çıktığı gün, Mecusi Cemşid'in çıktığı gün bayram yaparlar. Şimdi öyle buyuruyor. O zaman tabii Osmanlılar da bunu bazı yapan olduğu için şöyle yekfürü kafir oluyor. Dine çıkar diyor bak. Kitapta öyle yazıyor böyle. Aynı okuyun ibareyi böyle. Yekfürü kafir olur. Bihurucu ila nirudu mecusi. Bilhassa Mecusilerin bayramı Nevruz'a çıkarsa, o gün için çıkarsa, el muvaffakatü meavüm mayfayüne zalike yevmi. O gün onların yaptığını aynısını yapar. Onlar muvaffak eder, aynı iş yaparsa ne çıkar muhtemelen? Yani ateş yakar, ateş etrafına döner, ateşini atlarsa, onların yaptığını yaparsa bak ne diyor? Yek pırıyor başında, dine çıkar, kâfı olurum tabi. İslam'ı koruma gerekiyor. İslam böyle, İslam'ı sulandırma gerekiyor böyle. Biraz mecusiyetten, biraz Yahudi, Hristiyan'a karıştırılırsa, İslam'ın aslını kaybeder muhtemelen böyle. Bunun için bak dinimizde Ramazan bayramında oruç tutmak haram oluyor böyle. Yani Ramazan'ın şeyi değişmiş de böyle. Ramazan karşılamak da mekruh oluyor bak. Halbuki oruç ibadettir. Orada böyle. Fakat bir insan bir iki gün Ramazan'a karşılayıp oturursa mekruh oluyor bu da böyle. Yani sulandırılmasın diye böyle. Demek ki bir insan diyor, Mecusilerin bayramı olan Nevruz'a çıkarsa, onlarla beraber aynı işi yaparsa böyle, ateş yakar, ateşten atlar, ateşten dönerse, halay çekerse, ondan yediğini yerse, yaparsa dine çıkar. Yebişirayı şeyen, o gün bir şey alsa, lem yekün yeşteriyi kabre zalike, daha böyle almadığı bir şeyi, sırf o gün Mecusiler onu aldığı için, yediği için, o da o şeyi alsa, yine dine çıkamaktır yani böyle. İyi dine bak böyle. Daha böyle almadığı bir şeyi, her zaman aldığı bir şey evine, ekberi, yemeni, susu, busu mesela, normal aldığı, buna bir şey yok bu şekilde. Ama sırf o güne özel, onlara benzemek için aynı bir şey alırsa bunu, bakın dine çıkıyor, kâfir olur Allah korusun böyle şey. Ve bir dahi böyle bedaten ve o gün Nevruz'u kutlamak için bir hediye verse, vele beyzaten bir yumurta bile olsa diyor, bak dine çıkamıştır. Şimdi buna binaen ne yapalım muhteremler? Buna binaen demek ki yılbaşı diye bir şey İslam sözü yok. Ne var? Ağırlığın sonu, ocağın başı diyebilir buna böyle. Bunu diyebilir bu şekilde böyle. Yoktu bu şekilde. Bir insan yılbaşı gecesini kutlama adına özel bir şey alırsa o akşam, yiyecek. Özel bir şey alsa, çerez, meret, neyse böyle, meyve, içecek, kolambada neyse, gazlı içkiler. Yani yılbaşını kutlama adıyla, yılbaşı kutlamak niye, o niyetle, daha böyle almadığı, her zaman almadığı bir şeyi, o geceye özel, öyle bir yiyecek alırsa, pasta olsun, çerez olsun, kola olsun, içecek olsun, hediyeleşmek, yılbaşı hediyesi işte. Annem aldım, babam aldım, dayım aldım, eşim aldım, yılbaşı hediyesi, çocuğum aldım, çorap aldım böyle. Kapatırlar. Yukarı okudu ibareyi. Velev beyazatan diyor, bir yumurta bile olsa böyle. Hediye on ben bak. Hediyeleşmek yok. Tebrikleşmek yok, tebrik etme. İşte yılbaşını kutlarım. Yok muhtemelen böyle. Kutlarım olsa bile, hayır benim yılbaşım değil yılbaşı demek yok. Doğru söylemek gerekiyor bana böyle. Kutlamak yok. Özel programı dinlemek bu gece. Televizyonlarda. Bakalım ne yapıyor bunlar diye böyle. Tabii canlı yayın yaparlar. Dansözler, şunlar, bunlar. İnsan nefsi hoşuna gidebilir muhtemelenler. Ama dinden çıkma var. Tehlike var bu şekilde. Dinlemek gerekiyor bunları. Bunları yapmak demek ki nedir Allah korusun? Haramın ötesinde. Bir de Noel babacılık. Noel babacılık muhtemelen böyle. Tabii herkes muhteremler kime böyle sözümüz geçerse onlara söylememiz gerekiyor böyle. Bilmeyenler var işimizde. Zavallı gafiller var. İslam özünden kopanlar var. Uyarmak gerekiyor bunları da. Bilhassa esnaf olarak böyle. Vitrinlerde muhtemelen böyle. Vitrinlerde işte yılbaşını kutlarım mutlarım böyle yazılar. Özel süslemeler. Ve Noel Baba denen o pisliği. O putu. Puttur muhtemelen böyle. Onu koyma. Sonra tabii çocuklarımıza. Okullarda bunlara Noel Baba belki şey yaparlar çocuklarımıza. Onlar bunu söylememiz gerekiyor. Onlar bilsinler. Küçük yaşta aldanmasın Allah korusun. Tabi evlerde, salonda, şurada, burada bundan kaçma gerekiyor. Biraz Noel Baba tam bu yılbaşı Hristiyanın simgesi bu. Böyle. Sembolü Hristiyanlığı. Böyle. Aslında Hristiyanlık da olmayan bir şey ama bugün Hristiyanlık da olan bir şey. Böyle. Yani sapıtan bir dinde olan bir şey böyle bu. Günümüzde bazı din görevlileri, hatta hutbede vaizde bile, ben duydum muhteremler, ne diyorlar? İşte yılbaşı hayırlı olsun. Yılbaşı diye bir şey yok ki ama muhteremler. Bir de şunu söylüyorlar, ne diyorlar? Efendim işte onlar günah işliyorlar, biz ne yapalım diyorlar. O gün diyorlar, muhasebe edelim, nefis muhasebe yapalım, nefis muhasebe yapalım. Yani ömür nasıl geçti bir yıl? Bakın. Yani yılbaşı gecesini diyorlar. Oturalım. Nefis muhasebesi yapalım diyorlar. Tehlikeli muhteremler böyle. Nedir bu? Yılbaşını meşrulaştırma bu. Yılbaşı diye bir şey yapmak. Az yılbaşıyı kabullenmeme. Onu meşrulaştırmama. Bu bir sapıklıdır. Bunu böyle kabullenme böyle. Böyle bir sapıklı hayat olmak. Yani yılbaşıdır diye bir insan konu okursa dinde çıkar muhteremler. Yılbaşı diye böyle. Yılbaşı diye okursa böyle şey. Onu kabullenme anlamına geliyor böyle. Hristiyanlar benzeme olmuş oluyor. Demek ki ne yazık ki muhteremler din görevlileri diye geçinenler de İslam açıdan, bilgi açıdan çok zayıflar. Çoğunluğu tabi. İyi de başlayan tabi böyle. Hele ezan olduğu merkez sistemde bazı yerlerde. Vaizde merkez sistemde oldu. Tam tembel işte bunlar böyle. Hiç kitabı yapmak geri görmemiş böyle. Bildiği kadar ezan okuyunca camiye gelir. Patır kütür böyle bir sünnetine acele kılıverir. Cemaatin de üçte biri sünnetini kılarken müezzin imamdan önce namazını bitirir. Vallahi vallahi ben mekameten başlar. Ben patır kütür dışarı çık. Halbuki bir din görmesinin görevi cemaatin önder imamı. Önder imamı. Onlara her konu örnek olması gerekiyor böyle. Kur'an öğretmesi gerekiyor, fıkıh okuması gerekiyor, öğretmesi gerekiyor. Ama nasıl maaşı? Maaş. Bir esnaf ne yapar? Esnaf ne yapar? Bakar ki biraz müşteri azaldı. Tasalanır, düşünür. Ay ben ne yapsam acaba? Yeni mal mı getireyim, nasıl edeyim de öyle? Yani müşteriyi kaybetmeyeyim diye, müşteriyi kaçırmayayım diye esnaf bir şey yol arar muhteremler. Ama bir cami görevlisi, cemaat azalmış, çoğalmış, yarım saf olmuş sabah namazında, umurunda değil şey hiç böyle. O neye bakıyor? Haftalık izine bakıyor, yıllık izine bakıyor, maaşına bakıyor muhteremler. Hepsi değil tabii böyle, tencih eder hepsi böyle. Hepsi bu şekilde böylece. Bu muhteremler Allah korusun derler ya, balık baştan kokar böyle. Bunu böyle yaparsa tabi cemaat ne yapmaz muhteremler böyle. Bir hadis-i şerif inşallah noktayı müşterilerim muhteremler. Hadis-i şerif Ebu Davud'da Tabarani'de men teşebbü kavmin fevminiyor. Bu Aleyhisselam Hazretleri men teşebbü kavmin, bir insan hangi topluma benzerse, onlar gibi giyinir, onlar gibi yaşar, onlar gibi inanır, onlar gibi el oynarsa, o da ondanlar. Onlarla beraber mahşer aşı olacak. Bak, Hristiyan'a özenen, onlara benzeyenler, Hristiyan'daki müzik gibi, yani hep ilahiler müzik muhtemelen. İslam'ın radyolar, ondan sonra hizmet ediyorlar böyle. Hizmet ediyorlar İslam'a. Yıkıyor İslam muhtemelenler. İslam'ı yıkıyorlar muhtemelen bu şekilde. Allah korusun böyle muhtemelen. Bir de ne var şimdi günümüzde? Tasavvuf müziği diye. Ya tasavvuf yokluk anlamında tasavvuf. Yokluk. Yokluk tasavvuf muhtemelen. Yani kişinin beynini eritecek. Yokluğu makamına girecek. Önce ölecek. Allah zikredecek. Yavaş var muhtemelen. Tebuk Savaşı'ndan dönüşünde bir tepeye çıktılar ordu, İslam ordusu, sahabeler yani böyle, 30 bin kişilik ordu geldiler. Tepeye çıkınca uzaktan Medine'yi gördüler. Tabi uzun bir zaman aradılar. Medine'yi görünce sahabeler sevindiler. Başta tekbir almaya, Allahu Ekber, Allahu Ekber bağırıp ama. İrbi uğramıştı gibi, ne yapıyorsun, durun kendinize geliniz. Allah aşkına sağır, kör mü Allah? Ne bağırıyorsun böyle bana? Bak muhtemelen böyle. Yani bırakın çalgı, müziği muhtemelen bakınız. Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri böyle bu hesabına ne yapıyorsunuz? Allah aşkına sağır mı? Duymuyor mu Allah'ın Resulü bu şekilde böyle? Kendinize geliniz böyle böyle. Tasavvuf böyle müziği değil muhtemelen. Bağırma çalma değil, dönme değil tasavvuf böyle muhtemelen. Hem işte Mevla'nın ne çalmış? Ne çalmış? Adı Nevzen olurdu. Nevzen Tevfik var ya, Nevzen Tevfik. Ne yaşayan, ne yaşayan derler böyle. Ya çoban gibi şey mi çaldı o muhtemelen böyle? O aşık, Allah aşıkı derler böyle ya. Onun adına toplanıyorlar, dönüyorlar. Özel kişi, yetişim insanlar böylece. Ruhsuz, cansız böyle bir şey böyle. Bu mu İslam muhtemelen böyle? Mevlam uyanma nasip etsin hepimiz muhtemelen böyle. İslam'ın özünü anlama. Bu neyle olur? Gönül uyanırsa gönül mutlu, gönül böylece. Bir evliyullah şey örnek veriyor bu konuda. Bir insan diyor bahçesine bir havuz yapar. Havuz yapar bahçesine. Ama su kaynağı yok. Su yerden gelmiyor. Suyu dışarıdan doldurur. Kovarlar şeker suyu diyor. Havuzunu doldurur. Görmediğiniz ortamda çeşmeler mesela. Havuz doldurur diyor. Havuz ilk dolduğu zamanlar su da temizdir, berraktır, şeffaftır, güzeldir diye böyle. Ama su durgun su ne yapar diyor, kısa zamanlar diyor, rengi değiştir, tadı değiştir, kokusu değiştir, su kirlenme başlar buradan böyle. Eğer bir insan diyor bahçesinde, tarlasında diyor su kaynağını bulsa, etrafına şerif bir havuz yaparsa diyor, oraya kaynatan su gelirse, bir taraftan da tahliye yapar, boşanmasını yaparsa, bu su devamında taze taze, canlı, tatlı su oluyor böyle buyuruyorlar. Şimdi dinin özde bu buyuruyor muhtemelenler. Bir insan diyor, kalbine gönül dışarıdan diyor, su doldurursa, ilim verirse dışarıdan yani, buyurursa dışarıdan, kalbi kişi karşı kişiden böyle şey. O anda, ilk anda güzeldir böyle diyor, tazedir, canlıdır, tatlıdır böyle böyle. Fakat sonra sıra o kalpte de pasını kalır böyle muhtemelen böyle. Ama bir insanın gönlünde de pınar açılsa, manevi pınar açılsa gönlünde, kişi o hale gelse, yani gönlünün gözü açılsa, kişinin gönlünü Mevla'ya yönelse, bana Rabbim yeter dese kişi, o güzel öyle kişi kul olsa, o zaman da devamlı gönlüne diyor, yeni yeni pınarla gelir, sula gelir böyle. Gelir, o kişiye Allah yoluna yürümüştür bu şekilde böyle. Uyanma. Bilgi yetersiz muhteremde. Bir insan bilebilir, şikayet hepimizden daha fazla biliyor. Ama yaşamıyor muhteremde. Yaşamıyor bu şekilde. Rabbim inşallah uyan nasip etsin muhteremler. Rabbim Müslümanlara bu yılbaşı verirsen kurtarsın. Lillahi Teala Fatiha.